Istine s tobom, tako se bojim, opi me noća s lažima svojim. Laži me noća s najbolje što znaš, jer to je sve što imaš. Laži me bolje, no sve druge ljude, laži da tako istina bude. Laži me noća s najbolje što znaš, jer to je sve što imaš. Laži me bolje, no sve druge ljude, laži da tako istina bude. Istina boli, ti je iz meni, prevari noćas dugu meni. Istina boli, ti je iz meni, prevari noćas tugu meni. Laži me noćas najbolje što znaš, jer to je sve što imaš. Laži me bolje, no sve druge ljude, laži da tako istina bude. Laži me noćas najbolje što znaš, jer to je sve što imaš. Laži me bolje, no sve druge ljude, laži da tako istina bude. Jer to je sve što imaš. Laži me bolje, no sve druge ljude, laži da tako istina bude.